بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, yıllarca evvel acaba hayal ediyordum Ahzab suresine başlayabilecek miyiz diye. Ve dolayısıyla şimdi geldi 8 senenin sonunda Ahzab suresine başlıyoruz. Allah'a şükürler olsun, bu sürede Yüce Allah pek çok konuyu ele alıyor. Konunun başında peygamberimizle ilgili birkaç emir var. Sonra insanların ağzından çıkan bazı bilmeden konuşulan kelimeler konusunda Allah anlatacak. Sonra Hendek Savaşı'na intikal edecek. Sonra peygamberin hanımlarıyla olan ilişkisinde söylenecek mi bu? İlişkisinde bahsedecek. Sonra peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evliliği, nikahını Allah'ın kıydığını söyleyecek. Allah dünyada iki nikah kıymış. Birisi Adem peygamberi nikahı, bir de peygamberimizin Zeynep'le olan nikahı. Onu göreceğiz. Peygamberin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve en son da Hazreti Musa'ya yapılan eziyet gibi, siz de Hazreti Muhammed'e eziyet etmeyin diye biten ayeti kerimelerle bu sure bitecek. Ama bu sure tahmin ediyorum belki de Ramazan'a kadar da uzayacaktır Allah nasip ederse. Şimdi Allahu Teala Ahzab suresine peygamberimize hitapla başlıyor. Ya eyyühen nebiyyü. Bismillahirrahmanirrahim. Ey nebi, ittakillâhe, Allah'tan sakın. Ve la tud'in kafirine, kafirlere itaat etme. Vel münafıkine, münafıklara itaat etme. İnne Allahe kâne alîmen hakime, Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Ayetin manası bu. Şimdi bu ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'de iki önemli kavram var. Bunlardan birisi Resul, elçi manasına geliyor, peygamber manasına geliyor. Birisi Nebi, o da peygamber manasına geliyor. Fakat biz peygamber lafzını, peygamber kelimesini Farsçadan aldık. Bu kelime Türkçe değil, peygamber kelimesi Türkçe değil. Türkçe peygamberin karşılığı Yalvaç'tır. Ama peygamber Yalvaç. Efendim, peygamber kelimesi Farsçadır, Nebi kelimesi Arapçadır, Resul kelimesi de Arapçadır. Fakat İslam alimleri Nebi ile Resul'ün arasındaki farkı açıklarken bazı kitaplarda Nebi kitap verilmeyen peygamber, Resul de kitap verilen peygamber diye vasıflandırmışlar. Böyle bir ayrım yapmışlar. Bu ayrım yanlış. Çünkü Allahu Teala bizim peygambere Kur'an-ı Kerim'i gönderdiği halde Nebi diyor ona. Bak, Nebi diyor ona. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühe'r resulü, ey Resul diye, yani ey peygamber diye de hitap ediyor ona. Yani peygamberimizin bir taraftan hem resullük, elçilik görevi var, hem nebilik görevi var. Peki bunların arasında fark nedir ki? Birisi nebi, birisi resul. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Allahu Teala mesajını kutsal kitabını, vahyini Cebrail'e verip elçi olarak tayin ettiği kişiye Resul diyoruz. Fakat o Resul aynı zamanda insanlarla kurduğu ilişkilerde nebilik görevini meydana getiriyor. Böylece insanlarla ilişkisinde Resul'le nebilik aynı manaya geliyor. Fakat Resul aynı zamanda Allah'tan mesajı alan vasıftır. Peygamber. Elçi olarak göndermiş onu. Şöyle söyleyeyim size, daha güzel anlayacaksınız onu. Türkiye'nin Amerika'da elçisi var. Tamam. Buradan ona mesaj gönderiyor. Yani Türkiye'yi temsil ediyor oraya. Onu Türkiye görevlendirmiş oraya. Bir de o elçinin Amerika ile olan ilişkileri var. Amerika'nın ona bakış açısı var, Türkiye'nin ona bakış açısı var. Farklı. Ama tabii ki o adam o işleri yapıyor. Amerika'daki ilişkileri var, bir de Türkiye ile olan ilişkileri var. O Türkiye'nin memurudur. Amerika'nın memuru değildir. Ama Amerika'daki Türkiye ilişkilerini çözüyor aynı zamanda. İşte Allah-u Teala'nın görevlendirdiği elçiye, ilahi makamda görevlendirdiği elçiye Resul diyoruz. Mesaj vermiş ona. Git insanlar aleminde beni temsil edeceksin. Mesajımı götüreceksin demiş ona. Resul, elçi. Ha gelmiş peygamber, bir de bizimle bir ilişki kuruyor. Allah'la ilişkisi var, bir de biz insanlarla bir ilişkisi var. İşte o zaman nebilik kavramı da devreye giriyor. Böylece insanlarla ilişkileriyle Allah'la ilişkilerinin düzenleyen kavramlara Resul ve Nebi deniyor dedik. Bunu anladınız şimdi. Onun için kitap verilmeyene Nebi, kitap verilene Resul kavramı yanlış düşüyor. Çünkü peygambere hem Nebi'dir hem Resul'dür peygamber. Ha, kitap verilmeyen peygamber var mı efendim? Vardır. İşte onlar hakikaten Nebi'dir. Çünkü elçi olmuyor o. Çünkü o mesaj almadı. Böyle peygamberler var ama nebilikle resullük görevini bir araya getiren peygamberler de var. Onun için Allah-u Teala peygamberimize nebi sıfatıyla sesleniyor. Bir emir veriyor ona. İttakillah. Allah'tan sakın diyor. Sanki peygamber Allah'tan sakınmıyormuş gibi ona emir veriyor. Sakın benden. Demek ki takva konusu, takva konusunda peygamberle biz aynı yerdeyiz. Anlıyor musunuz? Yani peygamber de takva sahibi olmak mecburiyetindedir. Bunu emir veriyor ona. Allah'tan sakın demek takva sahibi ol demek. Yani günahtan sakın demektir. Takva demek Allah'ın yasaklarından sakınan, emrettiklerini yerine getiren bir manası var. Bu genel bir manasıdır bunun. Peygamber'e diyor ki Allah-u Teala benden sakın. Olacak iş değil. Peki bu nasıl peygamber oldu ya? Yani Allah'tan sakınmayacaksa bu nasıl peygamber olur ya? Bu peygamber verilir mi? Peygamberlik görevi buna verilir mi ya? Allah'tan sakınmayana, takva sahibi olmayana nasıl olur bu? Niçin burada bunu zikretti Allah? Bu soruyu sormak mecburiyetindeyiz. Şimdi kelime-i şehadeti açıklayalım. La ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abduhu ve resuluhu. Muhammed peygamberin hem kulu olduğunu Allah'ın, hem resulü olduğunu sayıyoruz burada eşhedü de. Önce kulluğu, sonra resullüğü. Yani bu ne demektir? Allah diyor ki eşhedü de Peygamberi tanrılaştırmayın. Onu kutsallaştırmayın. Çünkü o benim kulumdur. Önce onu kul olarak kabul edeceksiniz. O bir insandır. Ama aynı zamanda benim Resulümdür, elçimdir yani. Ha, işte kul olma hasabiyle peygamber Allah'a görevleri yapmak mecburiyetindedir. O da mecburdur. Peygamber bile olsa o da ibadet yapmak mecburiyetindedir yani. İbadetler sadece bize sorumlu değiliz. Peygamber de sorumludur. Ha, takva gerekiyorsa, Allah'tan sakınmak gerekiyorsa peygamber de buna mecburdur. İşte abd, kulluk kavramından kaynaklanıyor bu. Ha, peygamber de kuldur. Ona da o emri veriyorum. Siz onu kutsallaştırmayın. Hristiyanlar gibi Hazreti İsa'yı Allah'laştırdılar. Tanrı haline getirdiler. İşte burada bu emir bize bir ikaz var. Bir uyarı var. Uyarı şu: bak, ben burada peygamberinize de emir veriyorum. Ona da ibadet yapmasını söylüyorum. O da ibadet yapmak mecburiyetindedir. O da sizinle beraber ibadet yapacak. Namaz kılacak, hacca gidecek, oruç tutacak, takva sahibi olacak. Demek ki bizim peygamberle eşit olan yönümüz kulluk yönümüz. Ha, peygamberin bizden üstün olan tarafı peygamberlik görevi, resullük görevi, nebilik görevidir. Bunun için Allah-u Teala Ahzab suresine başlarken ikinci kelimede ittakillah demiş. Allah'tan sakın. Şimdi bu ittakillah kavramını size anlamıştım. Bağışıklık sistemi olduğunu söylemiştim size. Tıptaki, bedendeki bağışıklık sistemi neyse, takva da manevi hayatımız için bağışıklık sistemidir demiştim size. Ne yapıyor bedende bağışıklık sistemi? Mikropları, vücudun hasta olmasını engelliyor. Anlıyor musunuz? Dengeyi sağlıyor bağışıklık sistemi. Mikroplara açık olmamızı engelliyor. Mikropların etkisinden bizi koruyor. Manevi mikroplardan kim koruyacak? İşte takva. Anlaşıldı mı? Nefsin etkisinden, şeytanın etkisinden. Bunlar mikrop. Peki manevi bağışıklık sistemi ne olacak? Biyolojik bağışıklık sistemini verdim diyor Allah. Onu doğaya koydum, tabiatınıza koydum, biyolojik yapınıza. Ama manevi bağışıklık sistemi de takvadır. İşte bu takva kelimesiyle başladı bu Ahzab suresinde. Aşağıdaki bütün yapacağı izahlar bu surede, vereceği bütün emirler, vereceği bütün hükümler bu takva duygusu olmadan yapılamaz. Onun için surenin giriş kapısında bunu yazmış Allah. Takva. Bu hastaneden içeri girecek olan adamın bağışıklık sistemi olacak. Yani bu Ahzab suresi insanın bağışıklık, manevi bağışıklık sisteminin tedavisini yapar bu. Bu hastanenin kapısı bu. Takva kapısı diyor. Ahzab suresi buymuş. Onun için öyle başlamış. Ve hem de peygambere emrederek başlamış. Demek ki buradaki bütün bu sayfalar, bütün bu emirler arkadaşlar, bu takva denen bağışıklık sistemini zinde tutmak için, canlı tutmak için, güçlü tutmak için bütün bu hükümler bu takvada ilgili. Yani şöyle söyleyeyim size, bilgisayarla uğraşanınız varsa, şimdi koskocaman bir kitabı yazıyorsun, bir programda bir tıklama, bir noktası var orada, bir tıklama, dosya. O dosyaya tık dedim mi bir de bakıyorsun bütün kitabı koydu önüne. Ha, bugün o kocaman kitap, 600 sayfalık kitap öyle bir tek orada bir dosyanın içindeydi, bir tık. Ha, bu takla da tık. Şimdi tıkladık buraya, Ahzab suresi açıldı şimdi. Kitap açıldı. Anladınız mı? İşte bu takva kavramı o bütün emirlerin içinde bulunduğu o bilgisayardaki dosyanın tıklamasıdır yani. O orası da orası. Böylece Allah-u Teala haftalarca inşallah anlatacağımız o emirler, o konular bütün bu takva kavramının meydana getirdiğidir. Yani şudur, bir düşünün Karadeniz'i, Rusya'dan akan ırmaklar, Türkiye'den akan ırmaklar hep Karadeniz'e dökülüyor. Öyle değil mi? O ırmakları Ahzab suresinin ayetleri kabul edin. Nere dökülüyor? Takva denizine. Böyle diyeyim daha iyi anladınız onu galiba şimdi. Şimdi daha iyi anladınız onu. Onun için Allah-u Teala bu süreye Allah'tan sakınma ile başlar. Allah'tan sakınmayan kimseden sakınmaz, kuldan sakınmaz. Allah'tan sakınmayan adam, Allah'tan sakınmayıp pislik işleyen adam kimseden sakınmaz canım. Onun için bu peygamberimize bu emri veriyor. Şimdi takvaya nasıl gideceğiz? Takva denizine bu nehir nasıl akar? Biliyorsunuz bazı nehirler kendisi doğal olarak akar. Sen hiç müdahale etmene lüzum yok. O akar. O denize gider. Bizim bazı duygularımız var. Bazı güçlerimiz var. Manevi güçlerimiz. Onlar akarlar takva denizine. Bunlardan bir tanesi akıldır diyor Allah. Çekil oradan diyor. Çekil o aklın önünden. O akar. Sen baraj yapma oraya. O nehre baraj yapma. Akıl kendiliğinden takvaya akar diyor. Bu muhtelif ayetlerde söylüyor onu. Tefsirde bulacaksınız onu. Ha bilgi. Doğru bilgi doğrudan doğruya takvaya akar. Hiç müdahale etmene lüzum yok. Öyle söylüyor ayet. Bakara suresinde Allah. Hiç lüzum yok. Sanki akar kendisi. Ha bazı şeyler akmaz. Onu yapacaksın diyor. Onu sen yapacaksın diyor. Namaz. Kendiliğinden akmaz. Sen kılacaksın ki aksın takvaya. Yoksa başka tarafa akar o. Oradan yapacaksın. Barajını yapacaksın. Suyu vereceksin o tarafa. Dağı deleceksin. Dağ delinecek de oradan o suyu oraya akıtacaksın. Yoksa kendiliğinden akmaz oraya. İşte bunlardan bir tanesi de ibadetlerdir. Burada birincisini koymuş. Şimdi başladık oraya. Allah diyor ki şimdi. Birinci emir yasak, yasak. Takva denizine birinci nehri akıtıyoruz şimdi bakınız. Deniz. Ve la tud'il kafirine vel münafıkîn. Birinci emir bu. İrmak buymuş. İtaat. İrmağı. Buna Allah demiş itaat irmağı. Takvayı meydana getirmek için diyor Allah. Önce itaat etmesini bileceksin diyor. Oo, büyük bir olay. İtaat. Şimdi biz itaatı bilmiyoruz. Demek ki takva denizine itaat irmağını akıtmazsan o bağışıklık sistemi zayıflar. Ha, adam AIDS hastalığı olur. AIDS hastalığı ne demek biliyor musunuz? AIDS hastalığı. Bağışıklık sisteminin deforme olması demektir arkadaşlar. İçimizde doktor var. Kusura bakmasın. Ama ben o konuları anlatmam lazım ki vatandaş anlasın bunu yani. Ha AIDS hastalığı vücudun bağışıklık sistemini mahvediyor. AIDS'in manası zaten o. Mahvediyor. Vücut hastalığa açık oluyor. Her hastalığa açık oluyor yani. Hastalanıyor. AIDS bu. Ha şimdi... Takvası ölmüş bir adam manen AIDS hastalığına yakalanmış. Bağışıklık sistemi yok olmuş. Şimdi bağışıklık sistemini kuracak diyor Allah-u Teala. Yapacak onu. Hastaneye geldi şimdi bu iş. Bu hastaneye girmiş. Bu hastanenin bağışıklık sistemini zinde tutacak. Ne yapacağız buna? İlaç. İlaç çare. Bağışıklık. O adam gidiyor. AIDS hastalığından gidiyor. Allah yazmış ilacı burada. Manevi AIDS hastalığının ilacını yazmış. İtaat. Bitti. Ha, şimdi itaat ne yapacağız? Bu kelimeyi izah edeceğiz. Var mısınız elinizde? Ben mendilimi almayı unuttum ya, terliyorum. Terletiyorsunuz beni, bakıyorsunuz böyle, canımı çıkarıyorsunuz. Ayet terletiyor beni daha doğrusu yani. Şimdi diyor ki peygamberimize, birinci emir peygambere, ikinci emir bize yani. Peygamber yaşamıyor, bu ayet şimdi peygambere hitap etmiyor, bize hitap ediyor yani. وَلَا تُضِعِ الْكَافِر۪ينَ Kafirlere itaat etme ya Muhammed. وَالْمُنَافِق۪ينَ Münafıklara da itaat etme. Emir bu. Şimdi takva denizine birinci ırmağı akıtıyorum. Bağışıklık sistemini veya düzenliyoruz. İlacı yazdı. Allah reçeteyi yazmış şimdi. Reçeteyi vermiş. Demiş ki bu AIDS hastalığına. Ben buldum bunun çaresini diyor Allah. Manevi AIDS hastalığını. Kafire, münafığa itaat yok. Soruyoruz şimdi. Kime itaat var? Öyle ya. Bu da demiyorum. Burada öyle bir şey yok. Onu başka ayetlerde söylüyor. Şimdi başka ayette diyor ki ve اَتِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ. Nerede bu? 10. cüzün 2. sayfasının 1. ayetidir. Şimdi burada dedi bunlara itaat etme, kafire, münafığa itaat etme dedi. E ama kime itaat edecek diye sorusunu soracak buraya. Ama burada izahını yok. Orada izahını yapmış. Demiş ki bize, biliyorsan git oraya bulun. Şimdi bana diyor ki Kur'an, biliyorsan beni git onu bul. Biz de gittik oraya bulduk onu. Bak şimdi, itaat kime yapılır? Burada şuna yapılmaz dedi, orada yapılırı söylüyor. Ve اَتِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve peygambere itaat et. Demek ki itaat kavramında Allah'la peygamber buluşuyor. Yani Allah'a itaat etmemiz farz, peygambere de itaat etmemiz farz. Farz. Ve la tenaza'u, münazaa etmeyin diyor Allah. Bak bak bak bak. Münakaşa etmeyin. Edersek ne olur ya Rabbi? Ya bırak bizi de biraz kavga edelim de bu insan kendi nefsini biraz tatmin etsin de saldırganlık içgüdüsü var bizde. Biraz da onu tatmin edelim de ona kulluk edelim. Fetefşelu. Dağılırsınız. Dağılır toplum, dağılır diyor Allah. Bak bak bak bak bak. Sosyolojik kanunları bunlar Kur'an'ın. Ve tezhebe rihukum. Sizin gücünüz gider. Sosyal gücünüz gider diyor Allah-u Teala. Münakaşa, ağır münakaşa, ağır münakaşa sizi dağıtır, gruplara ayırır, birlik beraberliği yok eder ve gücünüz gider, sosyal gücünüz gider, düşmana karşı koyamazsınız. Vesburu, sabredin. Bak bak bak, kaç tane emir var oraya şimdi. O ayette bir ayettir mübarek, neredesin? Ha buraya dura bakın, ha buldum onun işini. Bak. Aha burada bak. Vesburu, sabredin. İnne Allah'a ma'as sabirin. Ben sabredenlerle beraberim. Bak bak bak bak bak. Allah diyor ben beraberliği ilan ediyorum. Benim arkadaşım kimdir biliyor musun diyor Allah. Sabreden adamdır diyor. Münakaşa etmeyen, toplumun birlik beraberliğini bozmayan adam. Ben onunla beraberim diyor. Benim beraberliğimi münakaşa eden adamlar alamaz. Kavga ediyorsanız ben sizden ayrılayım diyor Allah-u Teala. Ben sizden beraber değilim. Ha bu şeye bak sen şimdi. Şimdi anlayır mısınız şu İslam aleminin durumunu? Reçeteyi yazmış da bağışıklık sistemi. Sosyal bağışıklık sistemi bu. Allah-u Teala diyor ki bana itaat et. Peygamberime itaat et. E ya Rabbi nasıl itaat edecek sana şimdi? Eğer de bize bunu da münakaşa etmezsen bana itaat edersin diyor Allah-u Teala. Sabret. Kavga etme. Kavga etme. Ben seninle beraberim. İtaat bana bu. Peygamberime itaat budur diyor. Münakaşa olan yerde ben yokum diyor Allah. Of of of of. Hep kavga ediyorum mu? Biz hep kavga ediyoruz. Bölünmüşüz mem gruplara, gruplara, gruplara, gruplara. Ha bu işe bak sen. Allah-u Teala diyor ki münakaşa olan yerde ben yokum. Yani biz Allah'a diyoruz ki gelme buraya. Buraya kavga edecek. Sen buraya işin yok. Biz burada münakaşa ediyoruz. Sen yanaşma bize. Buraya gelme. Allah'ı kovuyoruz. Münakaşa olan yerde Allah yoktur diyor. Münakaşa edilmeyen yerde ben varım diyor. Ben hep arkadaşınızım ben. Ha, buraya resmen söylüyorum bak. İnnallâhe ma'as sabirin. Ma'a beraber demektir, beraber. Sabredenlerle beraberim. Allah ilan ediyor bunu ya. Ben ilan etmiyorum bunu. Demek ki toplumsal birlik, beraberlik aynı zamanda Allah'ın beraberliğini getiriyor. Ha, bu işe bak. Biz münakaşa etmeyip de sabredersek Allah da bize beraberliğini ilan ediyor. Bundan daha büyük mükafat olur mu ya? Bir toplumda Allah'ın beraberliğini almak ne demek? Ne demek? Allah senin yanında ilan ediyor onu. Ben senin arkadaşınım diyor. Kavga etme. Ula biz ailede kavga ediyoruz karı koca ya. Dünyayı yıkıyoruz ya. Allah evden çıkarıyorsun ya. Ha, Müslümanlar var ya. O neler oluyor ya? Neler geliyor bana arkadaşlar? Allah aşkına bağırma ama kusura bakmayın. Bağıracağım biraz. Biraz bağırayım ya. Neler geliyor bana ya? Bu aileler yanıyor ya. Yanıyor, tutuşmuş. Ulan nerede itaat? Kavga duman atıyor ailede. Toplum duman atıyor ya. Sonra da Allah'ın beraberliğini istiyorsun, ihsanını istiyorsun, lütfunu istiyorsun. Ulan kardeşim, manen AIDS hastalığına yakalanmış ya adam. Bunun daha çaresi yok ki. Bitti. Bak burada ne diyor Allah? Bak burada ne diyor? Bana itaat edeceksin, peygamberime itaat edeceksin. Ve la tenaza'u, münakaşa yok, kavga yok. Fetefşelu, dağılırsınız. Ve tezhebe rihukum, gücünüz gider. Rih kavramını izah etmiştim size, rüzgar demektir. Allah bunu sosyal güç olarak kullanıyor. Yani diyor, birlik beraberlik rüzgar gibidir diyor. Eser götürür diyor. Bulutları götürür, yağmur yağdırır diyor. Bu bir güçtür diyor. Allah'ın lütfunu yağdırır o toplumun üzerine. Birlik beraberlik, anladın mı şimdi? Onu şu rüzgara benzetmiş ona Allah. Birlik beraberlik rüzgar gibidir, bulutları getirir, rahmet yağdırır topluma diyor. Allah'ın lütfunu, ihsanını yağmur gibi yağdırır. Zaten sonuna söylüyor mu? Ben onlarla beraberim diyor, sabredenlerle beraberim diyor. Ha, demek ki o bizim ayetimiz var ya, buradaki ayetimiz. Münafıklara, kafirlere itaat etme dediğimiz, peki kime itaat edeceğiz sorusunu sorduk, buradan bir cevap geldi. Başka bir ayette başka bir ilave yapıyor bu ayete daha. Bir ilave daha var. O da Nisa suresinde olması lazım. Doğru mudur acaba, bakalım oradan mıdır? Onu da buldum. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar, ey Müslümanlar. Etiullaha, Allah'a itaat edin. Ve etiur rasule, peygambere itaat edin. Ve ulil emri minkum, devlete itaat edin. Bak bak bak, bir ilave daha yaptı burada şimdi. Bir ilave daha yaptı burada. Burada Yahudi, burada iki tane dedi. Allah, peygamber dedi. Burada çıkarttın üçe. Allah'a ve ulil emri minkum. Ve devletinize itaat edin. Ula devlet olmasa burada okuyabilir miyiz bu Kur'anları? Ula bu cemaat namaz kılabilir misin burada? Ula burada Yunan çizmesi olsa, burada Bulgar çizmesi olsa, burada sen ibadet yapabilir misin? Ula devletin senin için yaptığını bilmiyor musun? Ula devlete karşı çıkılır mı ya? Ula devlet tenkit edilir mi? Devlete itaat edilir. O bizim bayrağımızdır. O bizim vatanımızdır. O bizim bağımsızlığımızdır. O bizim hürriyetimizdir. Ula insan hürriyetine karşı çıkar mı? Ula insan kendisine kelepçe vurur mu? Durup dururken. Ula devlete itaat etmemek demek, kendi kendine kelepçe vurup hapse atmak demektir kendini ya. Ula devlet varsa burada hürriyet var. Devlet varsa burada vatan var. Devlet varsa burada bağımsızlık var. Onun için bizim cemaatimizin çoğu idare edenleri tenkit edecek yerde devleti tenkit ediyor. Ula bırak, devlet mana müessesedir, o bir şemsiyedir. Ula devlete karşı çıkılır mı? Anlıyor musunuz dediğimi? 1400 sene evvel Allah devlete itaat edeceksin diyor. 1400 sene evvel ortaçağ zihniyeti yaşıyordu daha dünya ya. Ha, burada ayet söylüyor. Ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Allah'ın emridir bu ha. Ve in tenazatum. Münakaşa ederseniz diyor Allah. Ola ki münakaşaya kapılırsınız. Tartışırsınız. Ağır fikirleri tartışırsınız. Kafanızın yetmediği meseleleri tartışırsınız. Bugün yaptığımız gibi zavallı bayraktarın kafası. Ne kadar kafası var, beyni var. Tartışıyoruz. Münakaşa ediyoruz. O zaman ferudduhu ilallahi ve resuli. O münakaşa ettiğiniz meseleyi Allah'a ve peygambere götürün. Ya Rabbi seni görmüyoruz ki, yanımızda yoksun ki soralım sana, bu münakaşa ediyoruz. Çöz münakaşamızı. Hakemlik yap bize. Peygamber de yanımızda yok. Nasıl münazamızı oraya götüreceğiz? Kur'an'a, Kur'an'a. Şu Kur'an'ıma soracaksın diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Fetvayı doğru adama sorun. Kur'an'dan bir ayet okumayan adama fetva sormayın. Mahvediyoruz bu dini. Bu dini mahvediyoruz. Bu dini mahvediyoruz. Bak buraya söylüyorsun Allah ya. Bu namaz gibi bir emirdir. Oruç gibi bir emirdir. Orucu tutuyorsanız bunu da tutacaksınız. Münakaşa ederseniz diyor Allah, çözemiyorsunuz o meseleyi, hemen benim kitabıma gidin, peygamberin sünnetine gidin, işinizi halledin diyor. Burada ayet ya. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer diyor Allah'a ve peygamber, Allah'a ve ahirete inanıyorsanız böyle yapmanız lazım. Bak bak bak bak bak bak bak. Eğer Allah'a inanıyorsanız, ahirete inanıyorsanız, münakaşanızda halledemediğiniz meseleleri benim kitabıma ve peygamberime götüreceksiniz diyor. Nasıl? Nasıl? İmanımızı tartışın işte şimdi. Dikkat edin buna, bu işe dikkat edin. Eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız böyle yapmanız lazım diyor. Ha, şimdi ne çıktı meydana? İtaatı kime yapacağımız çıktı meydana. Allah'a, peygambere ve devlete. Devlet bizim birlik beraberliğimizdir. Hürriyetimizdir. Bağımsızlığımızdır. Bayrağımızdır. Vatanımızdır. Ha, ona itaat edeceğiz. Başka bir ayette bir şeyler söyledi, bir aklıma bir şey geldi, dur bakalım. O ayet nasıl müdürdür? Bir daha geldi, bir daha, bir daha. İnşallah doğrudur. Aa, evet. Evet, kul ati'ullaha ve ati'urresul. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُضِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Ya, ya. Aynı şekilde Allah'a ve peygambere itaat edilmesini istiyor. Eğer bana itaat edersiniz diyor Allah, sizi doğru yola iletirim. Bak bak bak bak bak bak. Ne demek bu? İtaat, Allah'a ve peygambere itaat demek eşittir. Yani formülünü veriyor Allah şimdi. Eşittir. Matematiksel konuşuyor Kur'an. Problemlerinizi ben çözerim diyor Allah. Bana ve peygamberime itaat etmeyene ben hidayet vermem demek. Problemlerini çözmem, yolunu açmam, ufkunu açmam, sosyal problemlerini çözmem, rızık problemlerini çözmem. Görüyor musun şimdi? Demek ki Allah'a ve peygambere itaat etmek hidayeti beraberinde getiriyor. Problemleri çözmeye götürüyor. Allah müdahale ediyor. Problemi çözemiyor çocuk şimdi. İmtihana girdi, problem çözülmüyor. Formülü hatırlayamadı. Payını, paydasını bilemedi. Uygulayamıyor oraya formülü. Allah geliyor yanına diyor ki bunu böyle çözeceksin. Öğretmen geldi yanına şimdi. Yavrum bak, bu formülü, bu problemi şu formüle uygulayacaksın. Bak bunu bundan çarp, bunu buna böl. Zannetici. İşte problemini çözemeyen bir öğrenciye hocası nasıl imdada yetişiyorsa, problemini çözemeyen insanların da imdadına yetişirim ben diyor Allah. Eğer bana itaat, peygamberime itaat edersen. Anlaşıldı. Daha buraya bir itaat kelimesi ne oldu? Yarım saatten fazla, 40 dakika oldu daha buraya. Duruyoruz oraya şimdi. Bir kelimeyi izah edemiyoruz burada. Bir kelime. Şimdi itaat Allah'a, peygambere, devlete. Başka yok mu hocam? Ha, Allah-u Teala Kur'an'da bir kavram kullanıyor. Anne baba için. İhsan kelimesini kullanıyor. İhsan. Anneye babaya iyilik. Bu ihsanın ne olduğunu yeri gelmişken söylüyorum. Kitabı, yeni bir kitabım çıktı. Kadın, Kur'an'da kadın, sevgi ve temel haklar diye. Dışarıda bunu İmam Efendi size verecek. Yeni çıkmış bir kitap. Geçen hafta doğdu. Bir hafta olmadı doğalı yani. Şimdi Kur'an onu açıklıyor. O ihsan nedir? O ihsanı açıklarken annene babana öf bile diyemezsin diyor. Öf öf. Bırak kavga etmeyi, münakaşa etmeyi, laf çevirmeyi. Ha? Öf yok, öf öf. Öfe tahammül edemiyorum. Ya Rabbi bu insanlar seni inkar ediyor. Sana şirk koşuyor. Ama Kur'an'da hiç böyle bir ayette yok. Allah'a öf demeyin. La anne babaya öf diyemezsin diyor Allah'ta. Bak. O ayetlerde, oraya girmiyorum şimdi. Bana şirk koşma diyor, ondan sonra ana baba geliyor. Ne namaz var, ne oruç var. Anne baba hakkı, anne babaya itaat namazdan da üstün, oruçtan da üstün, haçtan da üstün. Delikanlılar, iyi anlayın bunu. Ha bu vaazımı aklınıza koyun. Yoksa cennete gidemezsin. Anne baba, la insan Allah'ı inkar ediyor. İşte o ayeti kerimelerin tamamını şimdi burada anlıyorum şimdi, bu uzadı konu yani. Şimdi. Hepsi anne babaya itaat edeceksin. Ama kime? Tabii ki ya kafir bile olsa diyor Allah, anne baban ona bile saygı duyacaksın diyor. Ona bile itiraz edemezsin diyor. Anne baban kafir ya. Kafir be. Ulan kafir anne babam ya. Evet diyor, senin anan babandır, yine evlatlık yapacaksın ona diyor. 2-3 tane ayette böyle geçiyor. Birisi Ankebut suresinde, birisi Lokman suresinde. Peş peşe. Sürelerde. Peş peşedir onlar. Demek ki anne babaya itaat edilecek. Fakat oradaki itaat saygı tarzında, evlatlığın gereklerini yerine getirme tarzındadır. Burada ise, bizim ayetimizde ise burada kime itaat edilmeyeceğini söylüyor Allah. Kafire ve münafığa. Bunun dışındaki insanlara itaat olur demektir. Çünkü ötekileri saymadı burada. İtaat olacaklar çok uzun uzuyor yani. Başka ayetlere de gidiyor. Burada olmayacakları söylüyor. Demek ki inkar psikolojisinde olan, inanç, inkar fikrinde olan adam, inancında inkar olan adam saygı göstermeye değmez. Değmez. Böylece kafir ve münafık saygınlığını kaybeden adam demektir. İnsanlıkta saygınlığını kaybeden adama kafir ve münafık denir. Tamam mı? E ama ya Rabbi dedin ki peygambere, şimdi bu ayeti peygambere uygulayalım. E dedin ki peygambere kafire, münafığa itaat etmezse itaat etme, ama peygamber başka insanlara itaat mi edecek yani? Peki Müslüman olursa? İtaat mı edecek ona yani? Kafir olmadı, münafık olmadı. Ama Müslümandır. Peki bir peygamber bir insana nasıl itaat eder? Ne anlama gelir bu? Öyle ya. Ha. O zaman Ali İmran suresindeki ayete gideceksin. Ben bunları burada hatırlıyorum ha. Bunları hazırlayarak gelmiyorum bu ayetler buraya. Allah'ıma şükürler olsun. Bir daha hocama Allah'tan rahmet diliyorum. Hafız Hızır hocama bir daha. Bir daha. Evet. Orada devleti idare ederken diyor Allah peygambere, halkınla istişare edeceksin. Halkının dediğine dikkat edeceksin. Halkına rağmen halkı idare edemezsin ya Muhammed. Danış onlara. Evet. İşte demokrasiyi ilk defa kuyan Kur'an'dır işte. Oo. Ben bir ayet bitiremedim ya. Oo. Bir kelime yine kaldık burada. Ne anlattık? Arkadaşlar, Ahzab suresine başladık. Bugün bir kelimeyle de işi bitirdik. Ahzab suresi neyin açılımıdır? Açılım kelimesini bilir tahsilli insanlar. Açılımı. Açılım. Takvanın açılımıdır. Takva. Takva bağışıklık sistemidir. Veya takva bir denizdir. O denize bütün ırmaklar akar. Bu Ahzab suresindeki bütün emirler, bütün hükümler o takva denizine akıyor ve takvayı meydana getiriyor. Veya AIDS hastalığına yakalanmış bir insanın manevi bağışıklık sistemini tedavi eden bir hastane Ahzab suresi. Orada bir reçete yazıyor Allah. O reçetenin ilaçlarını vereceğiz şimdi manevi bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için takvayı. O reçetenin birincisi de itaatmış. Birinci ilaç o. Hani doktor yazıyor ya 1, 2, 3, 4. O birinci ilaç itaat. Bu itaatin ne olduğunu benim bu küçük beynimle azıcık izah ettim. Biraz Kur'an'da gezdirdim sizi. Allah'a, peygambere itaat. Nasıl itaat yapacağız diye soruyu sorduk o ayete. Tevbe suresindeki ayete. Dedi ki Allah, münakaşa yok. Münakaşa ederseniz bana itaat etmemiş oluyorsunuz. Münakaşa ederseniz dağılırsınız. Sosyal gücünüz gider. Rüzgarınız gider. Sabredin. Sabredin de münakaşa etmeyin de ben sizinle beraber olayım dedi. Demek ki itaat Allah'ın beraberliğini getiriyor. Ben sizin arkadaşınızım diyor. Münakaşa etmezseniz ben sizden beraberim. Peki ya Rabbi beraber olacaksın da ne yapacaksın bize diyoruz şimdi soruyoruz. Bu sefer gitti Nur suresindeki ayete dedi ki problemlerinizi çözerim. Ben arkadaş olduğum insanı veya toplumları başa çıkamadıkları problemleri olur. Onları ben çözerim diyor. Bak şimdi. Bu sefer gittik. Nisa suresindeki ayete dedi ki bana, peygamberime, devlete itaat edeceksiniz. Peki itaatimiz nasıl olacak ya Rabbi dedik o ayete. Dedi ki münakaşa ettiğiniz zaman da münakaşayı ben...